د مومن ولا سالارا د اسلام دین خدمتگارا ته چې هر ځای کې اوسېږي ژوند دی اوسې حکمت یارا ته چې هر ځای کې اوسېږي ژوند دی اوسې حکمت یارا د مومن ولا سالارا د اسلام دین خدمتگارا چی هر زی کی اوسی کی بندے اوسی حکمت یارا تچی هر زی کی اوسی کی بندے اوسی حکمت یارا دیر سخت اکڑی تا تیری پجون دل بین کرم ہیری دشمن آن دینا قرار ستا دنن غیرت لویری دیر سخت اکڑی تا تیری پجون دل بین کرم ہیری دشمن آن دینا قرار ستا دنن غیرت لویری لوی اللہ دی مددگار شاہ ایز مد مینی آرا لوی اللہ دی مددگار شاہ ایز مد مینی آرا تچی ہر زکی اوسی کی جوند اوسی حکمت یارا تچی ہر زکی اوسی کی جوند اوسی حکمت یارا دم من ول سالارا د اسلام دین خدمت گارا تچی ہر زکی اوسی کی جوند اوسی حکمت یارا تچی هر زکی اوسی کی شوند اوسی حکمت یارا پرکتیا مجاہد زوانی لوڑو غرنو قهرمانی تاریخ تلکڑی پتا فخر نمی علی زید افغانی پرکتیا مجاہد زوانی لوڑو غرنو قهرمانی تاریخ تلکڑی پتا فخر آفرین دی په همت شاه د خزان بخشو مالیارا آفرین دی په همت شاه د خزان بخشو مالیارا ته چې هر ځای کې اوسېږي ژوند دی اوسې حکمت یارا ته چې هر ځای کې اوسېږي ژوند دی اوسې حکمت یارا د مومن ول سالارا د اسلام دین خدمتگارا ته چې هر ځای کې اوسېږي ژوند دی اوسې حکمت یارا ته چې هر ځای کې اوسېږي ژوند دی اوسې حکمت یارا چې دې ګورم تصویرونه بیا کوم ورته فکرونه خپل زخمی زړګي لپاره پسې جوړ کړم شعرونه چې دې ګورم تصویرونه بیا کوم ورته فکرونه خپل زخمی زړګي لپاره پسې جوړ کړم شعرونه سلام دی اید تورش پی سهارا ستاہی مکتا می سلام دی اید تورش پی سهارا تچی هر زکی اوسی کی جوند اوسی حکمت یارا تچی هر زکی اوسی کی جوند اوسی حکمت یارا دمو من ول سالارا د اسلام دین خدمتگارا ته چې هر ځای کې اوسېږي ژوند دی اوسې حکمت یارا ته چې هر ځای کې اوسېږي ژوند دی اوسې حکمت یارا ژوند دې تیر کړو لوړو غرو کې د هیواد په لویو غرو کې ستا زلمی ورونه بندیان شول د اغیارو په پنجرو کې ژوند دې تیر کړو لوړو غرو کې د هیواد په لویو غرو کې ستا زلمی ورونه بندیان شول د اغیارو په پنجرو کې نا ناصری بدهیر نکڑی د جهاد سپسالارا ناصری بدهیر نکڑی د جهاد سپسالارا تچ هر ځای کې اوسېږي ژوند یې اوسې حکمت یارا تچ هر ځای کې اوسېږي ژوند یې اوسې حکمت یارا د مؤمن ول سالارا د اسلام دی خدمتګارا تچ هر ځای کې اوسېږي ژوند یې اوسې حکمت یارا تچ هر ځای کې اوسېږي ژوند یې اوسې حکمت یارا تچ هر ځای کې اوسېږي ژوند یې اوسې حکمت